तुम्हें मुबारक या प्यार भरा संसार, प्यार भरा संसार। मुबारक यार प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार। इस मंज वालों को मिलता है, इस मंज वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार। चलते रहना अपनी आदत प्यारे, चलते रहना अपनी आदत प्यारे। अपना क्या है हम तो हैं बंजारे, जीवन एक जुआ है सबका दांव लगा है, जीवन एक जुआ है सबका दांव लगा है। कोई जीते कोई बाजी हारे, भूल गए हम हंसना रोना, भूल गए हम हंसना रोना। हारे इतनी मुबारक यार प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार। किसके रोके वक्त यहाँ ठहरा है, किसके रोके वक्त यहाँ ठहरा है। जो मिल जाए जिस पल वो तेरा है, कह दो गम से जाके गम देना फिर आके, कह दो गम से जाके गम देना फिर आके। आज तो दिल में खुशियों का डेरा है, पल दो पल की खुशियों से ही, पल दो पल की खुशियों से ही रोशन है संसार। तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार। इस मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार प्यार भरा संसार।